Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Менгарвыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры сталіцы і адмяніў льготнае крэдытаванне. Мікіту Ліхавіда чацвёрты раз пасадзілі ў штрафны ізалятар. У Беларусі цэны растуць у 5 разоў больш, чым ва Ўкраіне і Расіі. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навомчык, у Менску 18 гадзінаў, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Сын лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі Сейф Аль-Іслам заявіў, што ўлады ў Трыпалі згодныя на правядзенне ў краіне выбараў пад міжнародным назіраннем. У інтэрв'ю італьянскай газеце «Кар'ера дэ ла Сера» сын Кадафі прапанаваў правесці выбары на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Правядзенне выбараў ён назваў адзінай безбалеснай магчымасцю для ўрэгулявання канфлікту ў Лібіі. Сёння ўначы авіяцыя НАТО нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі. Пад бамбаванне трапілі аб'екты паблізу рэзідэнцыі Муамара Кадафі. Напярэдадні генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявілі пра неабходнасць працягваць ціск на Кадафі з мэтаю змусіць яго адмовіцца ад улады. Тым часам улады Тунісу паінфармавалі пра ўзмацненне патоку ўцекачоў з Лібіі. Паведамляецца, што з пачатку гэтага тыдня лібійска-тунісскую мяжу, ратуючыся ад баявых дзеянняў, перасаклі звыш 6300 чалавек. У Эміне удзельнікі акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха заклікаюць неадкладна склікаць пераходную нацыянальную раду, да якога мела б перайсці дзяржаўная ўлада. Апаненты рэжыму заяўляюць, што Салех, які быў паранены на пазамінулым тыдні ў выніку ракетнага абстрэлу і лечыцца цяпер у Саудаўскай Арабіі, не павінен вяртацца ў Йемен. Пратэсты ў сталіцы Йемену Сані доўжацца на фоне сутыкнення ў сілу бяспекі і ваяўнікоў ісламістаў на поўдні краіны. Новым лідарам тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда стаў Айман ас-Завахіры. Пра гэта паведаміла сёння тэлекампанія Аль-Арабія, спасылаючыся на распаўсюджаную заяву Аль-Каіды. Ас-Завахіры – ўражанец Егіпту, доктар з адукацыі, яму 60 гадоў. У 70-е гады далучыўся да радыкальных ісламісцкіх групаў, яго падазравалі ў дачыненні да забойства прэзідэнта Егіпту Анвара Садата. Пазней перабраўся ў Афганістан, дзе разам з Усамам бін Ладанам удзельнічаў у стварэнні Аль-Каіды. Месца, дзе знаходзіцца Ас-Завахіры, невядома, ён аб'яўлены ў міжнародны вышук. Пасля забойства бін Ладана ў Пакістане на пачатку траўня Ас-Завахіры лічыцца яго найбольш імаверным пераемнікам. Расія і Кітай дамовіліся павялічыць да 2020 году тавараабарот да 200 мільярдаў даляраў. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў па выніках перамоў у Крамлі са старшынём КНР Ху Цзіньтао. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў еўрапейскіх лідараў да кампрамісу пытання фінансавай крызісе ў Грэцыі. Выступаючы ў Парыжы, Сарказі адзначыў, што рашэнне аб новых мерах дапамогі Грэцыі трэба ухваліць найбліжэйшым часам, каб не паставіць пад пагрозу стабільнасць еўрапейскай валюты. Грэцкі прэм'ер Георгіас Папандрэу мае сёння склад новага кабінету міністраў, таксама паставіць перад парламентам пытанне аб даверу ўраду. Новыя меры бюджэтнай эканоміі, запрапанаваныя ўрадам Папандрэу, выклікалі неадназначную рэакцыю ў грэцкім грамадстве. Напярэдадні паліцыя ў Афінах разагнала акцыю пратэсту праціўнікаў рэформаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.